Адсюль ужо блізка было да райкама. Райкам быў у яшчэ новай будыніне з жаўтлявых, толькі трохі пасівелых бярвенняў з вішнёвага колеру бляшаным дахам. Сама па сабе будыніна была падобна на дзясяткі іншых, вылучала яе забывацельская рада іншых хіба толькі шыльда «Юравіцкі райкам КПББ». Зробленая недавно ў Мазыры, важная, багатая, серабром па чорным, адзіная на ўсё мястэчка, сапраўдная шыльда. Акрамя яе вылучаў райкамаўскую хату яшчэ хіба радок белых чашачак на сцяне з тэлефоннымі правадамі. Апейку пашанцавала. Башлыков быў акурат у райкаме. Апейка павітаўся з русявым хлопцам у гімнасцёрцы, памочнікам сакратара, папытаўся, больш для прыліку, што новага, пайшоў кабінет Башлыкова. Башлыков быў не адзін, перад ім на крэсле, у свіце, з пугай у руцэ сядзеў Чарнаштан, старшыня глінішчынскага калгаса. Сам Башлыков стаяў насупраць за сталом, стройны, прыгожы, у строгай сіняй гімнастёрцы і сініх штанах. Звыкла трымаючы адну руку ў кішэню, ён весела адказаў апейку на прывітанне, моцна і энергічна паціснуў руку, зноў павёў бліскучымі, прыязнымі вачыма на Чарнаштанам. Па-сяброўску, як старэйшы, мудрэйшы маладому таварышу свайму, тонам парады сказаў: «Сё гэта настроі, адсталыя настроі, Павел Васильевіч. Я вам раю бы паменш прыслухоўвацца да ўсякіх настрояў, да ўсякіх гаворачак, цвёрда весці сваю лінію. Дак жа знаць не хочуць нічога». У мяккім голасе Чарнаштана чулася вінаватасць. «Слухаць нічого не хочуць, паслухаюць. Трэба толькі пагаварыць, як належыць, павесці іх, пераканаць. На то і кіраўніцтва, каб кіраваць, весці людзей туды, куды указвае партыя. Улічваць асаблівасці селяніна, канечна, трэба, але не значыць, што трэба ісці на паваду ў яго. Нельга ісці на паваду, нельга патакаць всякім настройшчыкам. Весці за сабой, весці вот што трэба. Дак як ты іх павядзеш? Но толькі чутно, хто робіць, хто не робіць, толк адзінакі. Всім палачка ў ведамасць, справядлівасці, кажуць, няма. У іх свая мерка справядлівасці, сялянская, уласніцкая. Ім цягнуцца і цягнуцца трэба, каб зразумець справядлівасць нашу, пралетарскую. Яны прыраслі к старому, всё мераюць старым аршынам. Аддзіраць трэба іх, не шкадуючы, аддзіраць і весці за сабой, весці з кожным днём усё больш людзей. Башлыков загаварыў заклапочана, дзелавітам. Мы павінны ўзмацніць тэмпы калектывізацыі. У гэтым галоўная задача, якую паставіла партыя перад нашым раёнам у цяперашні момант. Выкананне яе. Гэта, ясна, будзе немало залежыць і ад вас. Сяло ваша вялікае, віднае, на вас, я заўважыў, паглядваюць і другія. Таму кіраўніцтва раёна спадзяецца, што вы пакажаце добры прыклад іншым. Дак мы, што ж, мы б з радасцю, калі б ладзілася, калі б людзі дружна рабілі. Башлыков стаў ля стала, строга задумаўся. Костачкі пальцаў цвёрда, нібы ўлад думкам, пастукалі аб стол. «У вас там па ўсім відаць кулачё ваду муціць. Карыстаючыся вашай і нашай слепатой і бяспечнасцю, робіць сваю работу. В гэтым, канечна, і соль усяго таго, што класава чуждыя настроі у вас так развіліся. Сяло ў вас заможнае, контррэвалюцыйнага душку хапае і, вядома, контррэвалюцыйнай прапаганды. А мы развесілі вушы, ударыліся ў спячку, забываем, што вораг не спіць, робіць сваю справу, пакуль мы спім, трэба будзе спецыяльна прыгледзяцца да вашага сяла. Рады будзем, прыязджайце, паглядзіце, а то так і глядзяць, чтоб зноў назад. Назад дарогі Павел Васильевич не будзе. Трэба глядзець у глыбіню, у корань. Дарогі назад няма, так і скажыце ўсім. Партыя аглядвацца не будзе, бальшавікі не прывыклі аглядвацца. Мы ідём к суцэльнай калектывізацыі, так рашыла партыя. Калектывы, будучыня сялян, ні аднаго, ні дзесяці, усіх. І ў нашым раёне, як і ва ўсёй краіне. Всё, рана ці позна будуць калгаснікамі ўсе. К гэтаму ўсё ідзе. І тыя, хто сягоння яшчэ в аднаасобніках, таксама будуць у калгасах, все за выключэннем кулакоў. Такая лінія наша. Так і скажыце людзям. Скажу, дак мы будзем чакаць вас. Башлыкоў, даючы знак, што гаворка скончана, выйшаў за сталам. Трэба глядзець наперад, Павел Васильевич. Дзелавіта дадаў, так і быць, у бліжэйшы час пад'еду. Сам пагляджу, разбяруся, толькі вот спраўлюся з неадкладнымі справамі. Ну, ён падаў руку па-сяброўску, дужа паціснуў Чарнаштанаву. Калі Чарнаштан пратупаў ботамі к дзвярам, башлыковая пейка пра шыбу глядзелі, як ён падбіраў сена, адвязваў каня, як нетаропка, задуменна выкіроўваў на вуліцу. М-да. Башлыкоў прайшоўся, стройны, па-юначы пруткі ў хадзе. Пастаяў, рашуча крутнуў ручку тэлефона, загадаў, каб далі алешнікі, пазвалі Гайлісам. — Вітаю, таварыш Гайліс, Башлыкоў гаворыць. Дзятла няма? Рэдка бывае ён у вас. Не апраўдвай. Башлыкоў строга хмурыў чорныя бровы, глядзеў кудысьці ў кут вострым позіркам. Ён памаўчаў, як бы даваў Гайлісу час зразумець, што зараз пачне галоўнае. Што там у вас робіцца? Растлумачыць трэба? Я пра глінішчы пытаю. Творыцца, чорт знае, што пад бокам, а вы спіце і сны спакойныя бачыце. Спіце, не бачыце, што робіць пад носам у вас кулачё, не бачыце. Ці занялі апартуністычную пазіцыю, што яшчэ горш? Калі не выправіце, будзем гаварыць сур'ёзна, на бюро. Перадай гэта дзятлу. Да пабачэння. Ён важка палажыў трубку, мелькам зірнуў на апейку. Думаеш, дарэмна прыгразіўся, бачу па вачах, дарэмна так строга з Чарнаштанам. Ён глядзеў проста ў вачы апейку. Абстаноўка патрабуе, не такая абстаноўка, каб цырымоніцца. На сілу трэба сіла і упэўненасць і строгасць. Нехай бачаць і чуюць, кіраўнік ёсць кіраўнік. Апейка зразумеў, гэта не так тлумачэнне сваіх паводзін, як павучанне яму, далікатнаму, мяккацеламу. Хацеў запярэчыць, але Башлыкоў сказаў, думаю, глінішчамі трэба заняцца харчаву. Харчаў нехай зоймецца. Толькі бяда там, відаць, не в адной агітацыі кулакоў. Трэба, па-мойму, нешта рабіць у самім калгасе. Мы, па-мойму, мала лічымся з псіхалогіяй людзей. Трэба неяк заахвочваць людзей. Чарнаштан это правільна казаў. Заахвочваць, заахвочваць. Ах, гэта псіхалогія. Жыць яна не дае табе. Мяняць трэба яе, гэту тваю псіхалогію. Апейка чуў, што спрачацца безнадзейным. Перамаўчаў. Башлыкоў зірнуў дзелавіта патрабавальна. Ну, дакладвай, хваліся, калі ёсць чым. Апейка сказаў, дзе быў апошнімі днямі, дзе правёў сходы, колькі чалавек уступіла ў калгасы. Башлыкоў дастаў блакнот, перапытваючы, запісаў. стаў расказваць, дзе сам быў. Учора заязджаў на тваю радзіму. Перад сходам зайшоў да старых тваіх. Дай, думаю, пагляджу, як жывуць бацькі нашага старшыні. Так што пазнаёміўся. Спадабаліся і маці, і бацька. Карась хваліў бацьку, майстар першай маркі ў полі і на рацэ, і часнейшай душы. Першы стары ў калгасе сказаў. Так што харошае было знаёмства, харошыя старыкі. Не скарджуся, нібы пажартаваў апейка. Ён усміхнуўся скупа, хоць добрае слово пра старых і было на радасць яму, і, хоць бачыў башлыкоў давольны ад душы, чуў апейка за тым, што сказаў башлыкоў, недагаворку. Прачуваў, што той скажа яшчэ штосьці не такое прыемнае. З чулай насцярогаю чакаў. Ён не памыліўся. Праз які момант усмешка з твару башлыкова сышла, губы строга сабраліся, глядзеў проста ў вочы шчыра, не весела. А брат? Ну і брат! Спачуваючы, пакруціў галавою. Гэта сваяк? Апейка прамаўчаў. Маўчанне было доўгае, цяжкае. Потым башлыкоў запытаў. Як ты прагледзеў гэта? Чаму прагледзеў? Башлыкоў паясніў думку. Харчаў казаў, ён памагаў табе пры паляках. Прадукты, патроны табе насіў. Памагаў нам. Бедняком быў? Быў. Перарадзіўся? За гады савецкай улады? За гады савецкай улады. Апейка не таіў, што гаворка гэта для яго непрыемная. Ён не любіў гаварыць пра брата не толькі таму, што гэта была не такая ўжо вясёлая тэма для гаворкі, а найбольш таму, што яму пры гэтым выходзіла як бы апраўдвацца, выгароджваць сябе, рабіць тое, чаго апейка вельмі не любіў. На шчасце, даказваць гэта амаль ніколі не даводзілася, усе ў раёне ведалі і яго радню, і яго брата. Башлыкову хутка пасля таго, як той прыехаў сюды, апейка пры народзе казаў ужо ўсё пра брата, не падкрэсліваючы іх ні ладунь і не апраўдваючыся, проста для таго, каб Башлыкову было ўсё вядома. Ужо тады апейка зразумеў, што Башлыкоў з анкеты ці з нечых слоў ведае ўсё, як мае быць. І цяперашні напамінак пра брата, і тое, што ён гаварыў з Харчавым, і думка пра тое, што ён, можа, знарок заехаў туды, даведацца самому, праверыць, адазваліся ў душы прыкрасцю. Перад самаю чысткаю якраз звязала ўсё пачутае в адно развага. Было ўсё. І патроны насіў, і ў бедняках быў, цвёрда са злосцю сказаў апейк. Башлыкоў, здаецца, зразумеў гэту злосць па спачувам. Да, я не хацеў бы мець такога брата, а я яго сам выбраў, апейка гаварыў груба, хацеў абарваць гаворку. Да, братоў не выбіраюць, гэта правільна. І ты, вядома, калі падумаць з аднаго боку, не вінаваты, як, можа быць, не вінаваты і твая старуха маці. І ўсё-такі чорт яго ведае, жыццё і жыццё ёсць у другі бок у тваёй гісторыі з братам. Кампраментіруе гэта цябе, не ў маіх вачах. Я гавару не пра сябе, а ў народа. Не раскажаш пра ўсё кожнаму, народ ёсць народ, і не ўсякі зразумее па-чалавечы. Іншы падумае так, пляма ёсць пляма, сам ты яе набыў, ці табе прыклеілі яе другія. Розніца, вядома, вялікая, але ідзі ты растлумач кожнаму. Я разумею тваё становішча. Нашто ты мне гэта гаворыш? — сказаў апейка абурана. — Проста так? — Башлыкоў не зніякавеў, толькі трохі здзівіўся. — Так, к слову прыйшлося. — Да кот, калі к слову, я не лічу сябе вінаватым за яго ніколькі. — Я табе гаварыў не пра віну тваю. Я гаварыў пра іншае, ты не зразумеў нічога. — Шкада. Башлыкоў і тут адчуваў сябе вышэй, мудрэй, і апейку зноў запякло абурэнне, але Башлыкоў загаварыў пра іншае. — Адстаём мы з калектывізацыі. — Чаму адстаём? Апейку ад непрыціхлай злосці хацелася пярэчыць. — На другім месцы ў акрузе. Башлыкоў заявіў спакойна. — Другое не першае. Ён пашамацеў паперамі, выбраў адну. От тут скарга ад веруючых на тое, што зачыняе Малешніцкую царкву. У Мінск скардзіліся. Якая твая думка? Мая думка такая, што трэба дабівацца, каб царква сама зачынілася. Як гэта? Трэба веруючых зрабіць неверуючымі, бязбожнікамі.